бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіваў, як і ў нашых асобных народных аповесцях. Блізу 10 гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў так: «Ну, Янка, раскажыш нам, што цікавага, я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, апавёў коратка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багінь і герояў. Пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Усе слухалі з цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэтай басні прыпомніць не можна, дужа цяжкая». «А ці было калі ў сапраўднасці тое, што ты расказваеш?» — пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзькам. «Так некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Хрыстовага. Вядома з гісторыі пра гэты народ, вядома таксама і пра яго рэлігію». «І гэтаму вас вучаць езуіты ў школах? Навошта ж гэта прыдасца?» «Хто вучыцца, — адказаў я, — той павінен пра ўсё ведаць». «Ну, то кажы далей». І далей я апавядаў без перапынку. Ужо было пасля паўночы. Чэлядь, разыходзячыся, паціху паўтарала паміж сабой: «Нам гэтай басні не выучыцца. Всё, што то не па-нашаму. Тут нічаго не прыпомніш». Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны з гэтай прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вярнуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, ваша любіць спаць па-панску! Уставай, у простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём. Але твая ўчарашняя гісторыя, ай, вельмі вучоная, хоць забі, не памятаю ані воднага імя тых паганскіх багоў. Ты гэта не апошні раз пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое». У час майго гасцявання ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў. Аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уліса на берагах Цірцеі і на востраве Цыклопаў. Паўтараў мне не раз: «А можа, некалі даўно і бывалі такія агромністыя веліканы? Толькі дзіўна, што з адным вокам на лбе». «Але ж і хітрун гэты Уліс, напаіў, выкалаў вока і выехаў на баране, а?» Не мог таксама ён забыць 6-ю песні з Вергілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы: «Хоць ён быў і паганін, ты якое шляхетнае пачуццё і прывязанасць да бацькі ісці ў такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера. У нас душачкі збавёны ідуць у неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства. Так глыбока пад зямлёй. Ха, дзіўная рэч. Аднаго разу, размаўляючы са мною, запытаўся ён, ці даўно я быў у Полацку. Амаль год не меў нагоду быць у гэтым горадзе. Калі надарыцца там быць, добра было б даведацца ад ксяндзоў-езуітаў, як вучацца мае Стась і Юзік. О, не кепска быць чалавекам вучоным. От як ваша ты апавядаеш з розных кніжак, таго невук і ў сне не ўбачыць. Ай, добра ўсё ведаць. Я, быўшы ў Полацку, і мая нябожчыца жонка, вечная ёй памяць, прасілі ксяндза прэфекта, каб не шкадавалі розгаў. Розгаю дух святы, дзетак біць радзіць, розга аніяк здароўю не вадзіць. Ха-ха, гэта цудоўныя вершы, розга вучыць розуму і веры. Сёй той з нашых панічоў, якіх песціць у бацькоў, толькі і бавіцца з коньмі і сабакамі. А прыйдзе які ў касцёл, дык нават не перажагнаецца. Якая ўцеха бацькам, толькі кара Божая. Ужо былі першыя дні лістапада, самотны, седзячы ля вакна, я слухаў завыванне асенніх вятроў і пошум бярозды клёнаў, якія густа ўздымаліся над дахам. Віхор круціў па двары жоўтае лісце і ўзнімаў яго ўгору. Усюды глуха, толькі зрэдку забрэша сабака, калі ідзе мінак або пакажацца з лесу звер. Думкі мае былі занятыя нейкімі тужлівымі марамі. Тут уваходзіць кабета, што за гаспадыню майго дзядзькі. Это сестра яго жонкі-нябожчыцы, ужо ў сталых гадах, убачыўшы, што я задумаўся, сказала: «Нудзіся ты ў нас, пане Янка. Ты малады чалавек, а адпаведная кампанія не маеш. А можа, ўжо і гэтыя начныя апавяданні апрыкралі. Крышку патрывай, як толькі замерзне нешчарда, паўз гэты фальварак праз возера будзе вялікая дарога. О, тады пан Завальня запросіць да сябе шмат гасцей, каб апавядалі, што каму заманецца». Прайшло некалькі дзён, яснымі і пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы. Заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег за блокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога. Праходзяць падарожныя, цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёном і пянькою, паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў. А тут яшчэ і тая была карысць, што ён, прабыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарамі быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезджых гасцей, перад якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, кажучы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй-той з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе ніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяною завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілаю прыроды, за адзін крок вока нічога не бачыць. І сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца быццам напалі на нейкага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсаючы тут і там каля вёсак. Узяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут гукаліся паміж сабою мноства адчайных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Это падарожны», – адказаў ён. «Дуйка снегам замяла дарогу. Яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца». Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконні. Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч ужо таму, што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга, і ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблукалі, заўважыўшы з возера агонь у акне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі ўгледзяць здалёк сярод начное цямрэчы святло партовага ліхтара, і з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнай карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Вецер не сціхаў, дом акружалі нібы высокія валы, снежныя сумёты, сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі, стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар! Рандар! Адчыні вароты! Ах ці, якая мяцеліца! Са ўсём перазяблі! І коні прысталі чуць цягнуць! Рандар, рандар, адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што трэба ісці па глыбокім снезе. «Пагадзіце! Адчыню! Чаго вы крычыце? Тут не рандар жывець, а пан Завальня! Ах, паночык, думалі, што гэта сам гаспадар, пусці нас пераначаваць. Ноч цёмная, нічаго не відна, і дарогу так замяло, што найти не можна. А ці умееце сказкі ды прыказкі? Да ўжо ж, як-небудзь скажам, калі толька будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворак заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра, будзеце мець вечэру і сена для коней. Толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен апавесці мне цікавую казку». «Добра, паночык», – адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Ось выпраглі яны, прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вечэру. Пасля яе сёй той з іх прыйшоў у пакой да майго дзядзькі. Ён даў ім яшчэ па кілішку гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся дамовыя людзі, і я сеў паблізу, з вялікай цікавасцю жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне народныя аповесці.